还有啊，不知道说就咱们这个疫苗干什么现在为什么要出现呢？也许是临床结合我们现在बल्कि एक मुदाकला जो हमारे सबके लिए जरूरी है उस मुदाकले के लिए कि बीस साल वाले हमारे जो उलमा हैं उन्हें हम लेकर बैठे हैं आपस में हर दिन की बातें सोचें और फिर अपने आप को उस मेहनत पर डालें میرے بھائی ہو اللہ نے ہمیں علم نبوت سے نوازا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں پڑھاتے تھے ان کے ہم اصل یا ان کے دور کے آدمی تھے انہوں نے گزر میں بیان میں جب کھڑے ہوئے تو بیان میں کہا کہ دیکھو بھائیو میں انگلینڈ سے آ رہا ہوں. جب میرے رشتے دار وہاں جو تھے انہوں نے مجھے انگلینڈ بلایا اور میں انگلینڈ گیا تو سب سے پہلے مجھے بات کی کہ داڑھی کے ساتھ انگلینڈ میں رہنا مشکل تمہارا ہے اور یہ جو کپڑے یہ نہیں رہیں گے. اور ایک عجیب حالات تو پیک مکیٹ پہ میں گر گیا. کیا کرنا ابھی میرے ایک دوست ہے ہم کلاس ہم درجہ جب میں انگلینڈ گیا تو وہ انگلینڈ میں تھے اور جب مجھے ملے تو میرے مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب یہاں کی زندگی عجیب ہے. ہم لوگ رات کو اپنے گھر میں آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کبھی کوئی گوریا اپنے کام کے لیے آواز لگاتا ہے بلاتا ہے پیچھے تو ہم اپنے تمام کپڑوں کو بدل کر پھر نیچے اترتے ہیں. وہاں کی یہ حال ہمارا ہے. تو ان حالات میں اللہ نے دین کی محنت کو انگلینڈ میں پہنچایا. اللہ نے اس محنت کے ذریعے انگلینڈ کے حالات کو بدلے. ان کا معاشرہ اسلامی معاشرے سے خدا نے بدلا. اور میں تو کوٹ پتھر چلے گئے تھے گم ہو گئے تھے. پہلے ایسے یورپ کے ملکوں میں آپ جائیے آپ کو اندازہ ہوگا کیسے گم ہو گئی امت. انیس سو اسی کے اسی میں جب ہم لوگ فرانس جماعت میں گئے تو فرانس کہاں عجیب تھا. فرانس میں ایک سفارت خانوں کی یونانی مسجد تھی ایک بلند مسجد تھی. اس مسجد کو اسلامی عبادت گاہ کیسی ہوتی ہے وہ ٹورسٹ کو دکھانے کے لیے رکھی گئی تھی. کچھ لوگ نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور ہم لوگ وہاں بڑے بڑے فویا جیسے امبر یہاں یہ رات کو ٹھہرنے کے لیے جگہیں ہوتی ہیں اس کو ہمارے بچار کیا کہتے ہیں ارے گیسٹ ہاؤس انگریزی ہے. نہیں نہیں جو پیسے لے کے سلاتے ہیں لاج لاج کھانا رونا وغیرہ ہوتا ہے. اس قسم کی وہاں بڑی بڑی عمارتیں بنی رہتی ہیں جس میں لوگ کرائے پر کمرہ رکھ کے رہتے ہیں. اس فویا کی بلڈنگ کے نیچے ایک نیچے ان کا ہال ہوتا ہے تہخانہ جس میں اپنے کرایہ داروں کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کھیلنے کی جگہ ہوتی ہے یہ سب چیز اندر ہوتی ہے. تو ہم لوگ پھر وہاں اس ایک کونے میں بچھا کر وہیں پر قیام کرتے تھے. اس بلڈنگ میں بہت سے مسلمان رہتے تھے بلکہ اکثر مسلمان ہوتے تھے. اور عجیب حالات ایک بلڈنگ میں ہم لوگ کیا ہم نے قیام کیا اور ہمارے ساتھی اوپر ملاقاتوں میں گئے تو ملاقاتوں کے دوران میں ایک گورنر میں ایک نوجوان شراب کی حالت میں تھا مراکش کا نوجوان. ہمارے ساتھیوں نے اس کی ملاقات کر کے سمجھا بجا کر اسے نیچے لے آئے جہاں ہمارا قیام تھا. مولوی صاحب ایسا حال ہے اس کا تو میں نے کہا اس کو ایک کام کرو تم ذرا نہلا دو تاکہ اس کا نشہ ختم ہو. وہ میں نہلا کر اس کو لے کر آئے تو وہ مسلح کی طرح وہ لوگ استعمال کرتے نماز کے لیے. تو وہ بچہ آیا اور سیدھا دو رکعت پڑھنے کے لیے گیا اور جو مسلح بچے تھے اس میں اور دو رکعت پڑھ کے ہوئے اس نے دعا میں رونا شروع کیا زار زار رونا شروع کیا. خیر میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں چھوڑا جب دعا کر چکا پھر ہم نے بلایا اس کو. میں نے کہا روزہ کیوں نہیں ہوتا مجھے، میں مراکش کا رہنے والا ہوں، میرا باپ مراکش ایک اچھا بڑا عالم ہے، میں اس کی اولاد ہوں اور اس ملک میں مجبوری کے طور پر آیا تھا کمانے کے لیے، لیکن یہاں کے حالات میں مجھے گھیر لیا اور میں شرب شراب ابھرا کیے لگا ہوں، مجھے اپنے حال پر ہو رہا ہے کہ میں کیا ہو گیا، تو عجیب حال پیرس میں، اور وہ میرے کشمیر جب جمع ہوتا تھا تو شراب خانوں میں جاتے تھے، مسلمان جوان سوال خانوں میں شراب پینے بیٹھا ہوتا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ ان کے دنوں میں تھوڑی بہت دین کی عظمت تھی کہ کوئی دیندار آدمی آئے تو وہاں سے اٹھ کر آ جاتے تھے بات سننے کے لیے، عجیب حالات، دنیا کے ملکوں میں مسلمان گم ہو چکا اور عربوں کی اولاد فلسطین اور لبنان اور ان علاقوں کے مسلمان جو آج سے 100 سال پہلے جنوبی امریکہ میں جن کو ڈالا گیا تھا، آج ان کی اولادیں گم ہو گئی، مرتد ہو گئی، عیسائی اور نصارہ ہو گئی، ہمارے یہاں بھی ایسے حالات ہیں، آپ راجستھان میں جائیے، یہ ہماری بیچارے گرا سے جو قوم ہے ہماری، ہمارے گاؤں میں کیا حال ہے، بیچاروں کن حالات سے گزر رہے ہیں وہ، تو یہ تو ہمارے علم میں، باقی جو ہمارے علم میں نہیں ہے کن کن حالات میں کہاں ہیں، یہ تو اللہ کا فضل احسان ہوا کہ اللہ نے اس محنت کو چالو فرمایا کہ مسلمان اپنے بھارتی کی خبر لینے دین کے لیے جانے لگا، کہ ہماری جو زون کی جماعتیں گجرات کے ضلعوں میں چلی اور جب انہوں نے دیہات در دیہات اپنا قیام کیا، 2-3 گھر 4 گھر مسلمانوں کے، باقی سب غیر مجھے بیچارے، ابھی کے بچوں کو نہ اذان سننا سنی اس میں نہ اسے کوئی دوسرا دینی ماحول ملا، ان کے بچے تو گم ہو گئے، ان کے بچوں میں ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ رہنا، تو ہماری جماعت نے گاؤں کے باہر جب پڑاؤ ڈالا تو وہاں کے جو بچوں دیکھا کہ یہ کوئی کون ہے گاڑی والے سے، تو بچے قریب آئے تو انہوں نے اپنے جیب میں سے ٹرافی نکال کر چاکلیٹ دیا اور پوچھا تو مسلمان بچے تھے، تو بچوں کو انہوں نے کلمہ سکھایا بٹھا کر، اور کلمہ سکھا کے کہا جاؤ گھر اور ماں کو تم اپنا کلمہ سناؤ، تو بچے گھر گئے اور وہ کلمہ جو سکھایا کلمہ پڑھنا شروع کیا، ماں کو سنایا، شام کو اس بچوں کی ماں جو ہے ایک نوجوان بچوں کو لے کر آئی جماعت کے پاس، اور اس نے کہا کہ میرا بچہ ہے کالج میں پڑھنے گیا تھا ابھی آیا ہے تو اس کو بھی کلمہ سکھا دو، آپ سوچے حالات امت کے، البریا صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ امت کے جو حالات تھے وہ حالات بہت رولاتے تھے تنہائی میں بیٹھ کر، اس لیے کہ اس دور میں تو امت میں اقتدار ایک مستقل تحریک چلی تھی کہ مسلمان کو مفت کراؤ، تو یہ حالات تھے، اس میں بے چینی تھی حضرت کو، اور وہ بے چینی اور اندر کا درد و غم رات کی نیند بڑھا دیتا تھا حضرت کی، اور بعض مرتبہ بے چینی کی حالت میں بستی نظام الدین میں سہن میں رات بھر چلتے رہتے تھے اسی بے چینی میں، کبھی آپ کی بیوی پوچھتی کہ کیا بات ہے کیوں اتنی بے چینی میں رات سوتے نہیں آپ، تو فرماتے مت پوچھ، جو دل میں غم میرے ہے اگر میں تجھے بتاؤں گا تو تو بھی سونا چھوڑ دے گی، اور رات بھر زبان سے بولتے رہتے کسی کی شبِ وصل سوتے کٹے ہیں، کسی کی شبِ وصل روتے کٹے ہیں، الہی ہماری یہ شب کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے ہیں، کبھی بیچارے کی حالت میں مسجد کے دروازے کھول کے نکل جاتے ہیں. اس زمانے میں تو مسجد کے اطراف میں جنگل تھا, آبادی تو تھی نہیں, اور مغلوں کے زمانے کی کچھ مسجدیں ویران اندر تھیں. تو ایک ویران مسجد جو ویران تھی وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھ کے دعا میں اللہ کے سامنے روتے رہتے ہیں. اسی بےچینی میں دوستو اللہ نے حضرت کو امت میں اتنی زبردست محنت کی طرف متوجہ فرمایا, اور متوجہ ہو کر اللہ سے رو رو کے منوائیے اس کو, یہ محنت یوں نہیں چل رہی ہے, اس کے پیچھے منو آنسو بہے ہیں. اور حضرت کا وہاں یہ تھا کہ اپنے زمانے کے جتنے ہمارے مشائخ اور اکابر تھے ان میں سے ایک ایک کے پاس وہ جاتے تھے اور کہتے دعا کیجیے, اللہ قبول کر دے, دعا کیجیے, دعا کرا دے. ہر ایک سے حضرت رائے ہوئے پرائے بھی مثال جاتے ہیں. حضرت مندر کو اپنے حضرت قاصر کا تعلق تو بڑے مشائخ میں سے تھا, آپ بھی تھے, آپ کے بڑے بڑے مشائخ میں سے تھے, آپ کا گھرانے یہ دوستو مشائخین کا گھرانہ تھا, صدیقی لوگ تھے. اس زمانے کے جتنے ہمارے اسلاف ہیں تمام کو اس گھرانے سے خاص تعلق تھا. اسی تعلق کی بنیاد پر حضرت مدنی کو حضرت اپنے ساتھ وہاں لے جایا کرتے تھے, میوات میں, میوات کے حالات دکھانے, اور مرکز میں دعوت دیتے. حضرت مدنی نور اللہ برکاتہ مرکز میں قیام کرتے اور رات کو تہجد کے وقت بندی اٹھتے اور اللہ سے روزہ رہتے اور دعا میں رکھتے. تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے جا کر حضرت مدنی کے پیچھے دعا میں شامل ہوتے کہ اللہ والے ہیں, اللہ سے مانیں گے, میں ان کے پیچھے دعا میں آمین کہوں گا, میرا کام بن جائے گا. بس لالت یہ تھی کہ یہ بزرگ اللہ سے میرے اس محنت اور کام کو قبول کروا لیں, سب ہوگا. اور چوتھی میں دوستو اسی بے چینی میں حضرت نے اپنا سب کچھ لگا دیا, سب کچھ لگا دیا, گھر کے برتن, کھانے کے برتن تک لے لیے. وہ برتن یہ لوہے کے نہیں تھے, پانچ پیسے آئے جس کے, وہ جو تانبے کے, پیتل کے, قیمتی تمام برتن بیچ دیے اور بیچ کر لگا دیے اللہ کے دین پر. اور یہ تو بڑے بڑے جاگیردار تھے, بادشاہوں نے ان کے خاندان کو بڑے بڑے دیہات دے رکھے تھے, زمینیں, لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی. کچھ لوگوں نے آ کے کہا بھی کہ حضرت آپ صرف اس پر دستخط کر دیجیے, باقی سب ہم جو زمین ہمارے ہیں ان تمام زمینوں کو اکٹھا کر ہمیں مجھے نہیں چاہیے, میں اس جنجے پر نہیں پڑھنا چاہتا. ہاں جو رئیس زادے تھے, رئیسوں کی اولاد تھے, مرکز نظام الدین میں میرے بھائیوں حضرت جب قیام کیا بنگلے والی مسجد میں تو رہنے کے لیے کوئی وہاں مکانہ تو تھے نہیں, تو وہاں مرکز داؤدی کے سامنے ایک وہ گیٹ ہے جو گیہوں میں دیکھتے ہوں گے, جس میں غالب کا مزار اور مزار کے پڑوس میں ہی وہ ہے. اس گیٹ کے اوپر دو جگہیں تھی, چھوٹے چھوٹے کمرے کی جگہیں, وہاں حضرت اپنا قیام کیا, وہاں ٹھہرے شروع. ان حالات میں گلر کھاتے تھے, گلر جانتے ہو, گلر جنگلی پر ہے, جنگل میں درخت ہوتا ہے اس کے اوپر یہ جیسے زیتون کا پھل ہوتا ہے اس کے مشابہ ہوتا ہے, وہ جنگلی تین انجیر کا جو پھل ہوتا ہے ایسا اس کے مشابہ ہوتا ہے گلر, لیکن جنگلی وہ چیز ہے, رمضان میں گلر کھا کر روزہ افطار کرتے تھے اور رمضان میں گلر کھا کر سحری کرتے تھے. حضرت کے پاس جو بچے پڑھتے تھے حضرت ان کا بخش کرتے تھے, جو اپنے پاس ہوتا تو کھلاتے تھے. جب یہ حالات اور سخت ہو گئے تو حضرت صاحب طلبا کو بلایا جو آپ کے پاس پڑھتے تھے کہ بچوں اب میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں, میں بھی فاقے پر ہوں, اگر تم سے فاقہ برداشت ہوتا ہے تو میرے پاس پڑھنے رہو, اگر تم برداشت نہیں کر سکتے ہو تو میں تمہیں رخل دیتا ہوں مفتی صاحب پر, ان لوگوں پر وہاں جا کر اپنی تعلیم پوری کر لو. لیکن جو آج کی خود قربانی دیتا ہو اس کے ساتھ رہنے والا اس کو چھوڑ جاتا نہیں ہے. مطلب یہ ہے آج امت میرے اور آپ کے ساتھ ڈوب جائے گی کب, جب ہم قربانی پر آئیں گے. قربانی معمولی چیز نہیں ہے, قربانی تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. اور جب آدمی قربانی کے راستے سے اللہ کی قربانی, دین کی خاطر قربانی, جب آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنی مخلوق کو اس کے قریب کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے. وہ مجھے کہا تھا ہم بھی نہیں جائیں گے, ہم بھی نہیں جائیں گے جو برا. تو وہ ایسا پھر جنگل میں بھیجتے گلر کے درختوں میں سے گلر اتار کر لاتے ہیں اور کھاتے اور پڑھتے. ہاں, اور انہی فکروں میں انہی قربانیوں کے ساتھ بے چینی کی حالت میں پھر وہاں حج میں گئے, حج میں روئے دھوئے اللہ کے سامنے, نبی کے روزے پر گئے, پتہ نہیں نبی کے روزے پر جا کر امت کے بارے میں کیا کیا شکوے شکایتیں کی ہم نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں, اور کیا کیا گزارشیں کی ہوں گی. پھر وہاں سے میرے دوستو دلی بات خواب میں اللہ کے پیارے نبی نے یہ کہا کہ جاؤ ہندوستان جاؤ, اللہ تم سے کام لے گا. حضرت بھی بہت نہیں تھے جو کتابوں پڑھتے ہیں, بہت نہیں تھے, بہت زمانے تک بیمار رہے ہیں حضرت. اور ایسی بیماریاں تھیں کہ جس میں حکیموں نے طبیبوں نے پانی پینے سے روک دیا تھا. یہ حالات تھے حضرت کے. لیکن وہیں سے بھی میں دوستو حضرت مفتی کے جو بڑے بھائی تھے شیخ محمود شہید نام تھا ان کا, ان کے سامنے جب یہ ماجرا بتایا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے اور میں تو کمزور ہوں, میں کیا کروں گا, اور حضرت اور حضور کا حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا بھی ضروری ہے, میں کیا کروں. تو حضرت رحم اللہ برکاتہ کے بڑے بھائی نے انہیں دلاسا دیا کہ بتاؤ نہیں, تم یہ تھوڑا امکان جاؤ کر محنت کرو. کیوں کہا ہے تم انڈیا ہندوستان جاؤ, اللہ تم سے کام لے گا, کام لے گا, لے لے گا, آپ جائیے. میں پھر یہ محنت حضرت نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سوچنا شروع کیا. ہم نے سنا حضرت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دور صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں محنتیں ہوئی اور تمام کا مطالعہ کیا, پھر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا, مختلف تحریک امت کے اصلاح کے لیے جو دنیا میں چلی ان سب کے مطالعے کو آپ نے کیا حضرت نے, اور اس سب کو دیکھ کر پھر اخیر میں یہ ایک بات اللہ سے مانگی اور اللہ نے ایک بات جو سجائی. مولانا عبد اللہ صاحب فرماتے تھے شروع میں تو حضرت کے نمبر 60 یا 63 نمبر تھے, تو امت نے ان 60-63 بنیادوں کو بہن دیا ہے, پھر اس کو کم ہوتے ہوتے ہوتے 6 پر بات رکھی ہے, اور 6 بنیادوں پر امت پر محنت کرنے کی فکر کی آپ نے. اور حضرت فرماتے تھے کہ اصل امت میں جو فساد ہے, جو جہالت ہے, جو بے دینی ہے, اس کے اسباب بنیادی اسباب سوچنے چاہیے, اور بنیادی اسباب کو کی محنت کو پر محنت کرنی چاہیے، کیونکہ بنیادی اسباب جس کی بنا پر فساد ختم ہو جائیں گے تو امت کی اصلاح ہو جائے گی. یہ حضرت کی بنیاد تھی. ابھی ہمیشہ حضرت کا جو ترتیب محنت ہے وہ یہی ہے. حضرت فرماتے تھے جس عمل کو امت میں زندہ کرنا ہے اس عمل کی پہلے طلب پیدا کرو فضائل کے راستے سے. جب امت میں طلب پیدا ہو اب کرو. اب دو ہی بات صحیح ہے، جب تک طلب پیدا نہ ہوا تو کوئی بھی بات کہو گے تو ہمارے اسلاف کا یہی طلب تھا امت کے طلب پر ہی ترتیب محنت یہی ہے. اللہ رب العزت امتوں میں قوموں میں نبیوں کو بھیجتے تھے انبیاء علیہم السلام کو آ کر دعوت دے کر ان کے اندر طلب پیدا کرتے تھے دین کی دعوت. اس دعوت کے ذریعے میں طلب پیدا کرنا، اور جب طلب پیدا ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ شاہ انہیں ادا فرما کر ان کی طرف کے اعتبار سے ان کے اعمال کی محنت ہوتی تھی. یہی ترتیب ہے. اگر جو آدمی طلب کے ساتھ تمہارے پاس کوئی بات سیکھنے آئے گا وہ عمل کرے گا، اور بے طرف کو دے دو تو اپنے سب دین کی باتیں لکھ کر بچوں کو دیتے ہیں، وہ لے کر پانچ چھ بول کیا اینی بیت بھی نہ دے تو کس سمو کی تو پڑی ہے ربغے بھی لی ہے. آپ مدرسوں میں دیکھیے جو بچے اپنی سختی طرف کے ساتھ پڑھنے آتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، اور جن بچوں کے ماں باپ کا طلب پیدا ہو میرے بچ میرا بیٹا عالم بنے حافظ بنے لیکن اس میں طلب نہیں ہے، وہ داخل بھی کر دیتے ہیں مدرسے میں کہ وہ جو مانگتا دیتے ہیں، لیکن بات وہی ہے. تو حضرت یہ چھ نمبر جو ہے نا امت کے چھ بنیادی بیماریوں کا علاج ہے. یہ حال فرماتے تھے امت میں جتنا فساد ہے اس فساد کی وجہ ضعف ایمانی ہے، اور یقین کا فساد ہے. جب تک یقین کا فساد دور نہیں ہوگا اور یہ ضعف ایمانی ختم نہیں ہوگی وہاں تک امت عمل بھی نہیں آئے گی. لہذا حضرت نے پہلا نمبر ایمان لا الہ الا اللہ رکھا. اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی محنت کے ذریعے امت کا ایمان کا ضعف دور کر کے اور امت کی یقین کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس کی فکر کرو، امت کو اس کی محنت اٹھاؤ. حضرت فرماتے تھے امت میں معصیت والی زندگی کیوں ہے، یہ ان کے اندر حب معصیت آ چکی ہے. مسلمان غلط کام کو غلط کام سمجھ کر بھی کرتا ہے کیونکہ اس کی محبت اس کو دلا رہی ہے، حب معصیت ہے. تو حب معصیت کا علاج کیا ہے کہ حب طاعت ہے. حب معصیت کا علاج کیا ہے؟ حب طاعت ہے. جب حب طاعت زندگی میں آ جائے گی تو طاعت زندگی میں جب آدمی پڑ جائے گا تو گناہوں کی زندگی خود بخود چھوٹ جائے گی. ان الحسنات یذهبن السیئات ظاہر ذکر علی ذاکر. تو آپ نے دور حب طاعت کو پیدا کرنے کے لیے دین میں سب سے بنیادی عمل کوئی ہے تو نماز ہے. فرض فرما دیتے ہیں نماز پر امت کو محنت پر ڈالو. اس نماز کی محنت کے ذریعے امت میں جب نماز اپنی حقیقت کے ساتھ آئے گی تو اس نماز کے راستے سے امت اللہ کی اطاعت کی محبت جب آ جائے گی تو اطاعت محبت اطاعت کی محبت انہیں اطاعت پر ڈالے گی، اور یہ اطاعت کی محبت انہیں معاشی زندگی میں لگائے گی. اور تیسرا سبب جو امت کا فساد کا ہے وہ جہل ہے، جہالت ہے. دین سے واقفیت ہی نہیں ہے، ایمان سے واقفیت ہی نہیں ہے، اللہ ہی کی معرفت نہیں ہے. تو اس لیے دیکھ لو جہالت کی جہالت کی ظلمت سے نکالنا ضروری ہے. معلومات کا نام علم نہیں ہے. سید نلائی منور میں نلائی علم تو ایک نور ہے. یہ نور امت میں آنا چاہیے. جب نور آئے گا تو جہالت کی ظلمت ختم ہوگی. ورنہ آدمی اندر جہالت کی ضرورت ہونے کی بنیاد پر اور خواہشات کی محبت ہونے کی بنا پر حق کی بھی تعبیر نہ کر کے اپنے اسے کی کرے گا. ہو رہا ہے دنیا میں تو اس کے لیے حضرت نے تیسرا نمبر علم رکھا کہ جیسے دور صحابہ میں علم کو حاصل کرنے اور علم کی محنت اور مجاہدے کے ساتھ علم جو حاصل کیا جاتا تھا اسی طریقے سے علم کی محنت کو امت زندہ کرو. اور ہر ہر فرد امت مرد عورت بچے میں علم کی محنت زندہ کی جائے. اور ہر فرد امت کو متعلم اور معلم بنایا جائے کہ ہر فرد امت آپ کی ضرورت کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے سیکھے اور سکھائے. اس لیے ہر عمل ہر نمبر کے ساتھ دعوت ہے. کلمے کی دعوت ہے, نماز کی دعوت ہے, علم کی دعوت ہے, ذکر کی دعوت ہے کہ خود ذاتی ہو کے بیٹھا نہ رہے بلکہ ذکر کو امت ایک ایک فرد پہ زندہ کرنے کی دعوت ہے. اور چودہ سبب غفلت ہے. غفلت کا علاج اللہ کا دھیان ہے تو اللہ کے دھیان کو پیدا کرنے کے لیے ذکر کا نمبر علم کے ساتھ جوڑا. حضرت فرماتے تھے خالص علم اگر آدمی حاصل کرے گا اور ذکر نہیں کرے گا تو اس علم سے اس میں کبر پیدا ہوگا. اور دلیل یہ تھی کہ علم جو ہے یہ تو اللہ کی صفت ہے اور اللہ متکبر ہے. اللہ کو متکبر ہے, اللہ کو بڑائی حاصل ہے. اس بڑے کے علم کے حاصل کرنے کے بعد اگر ذکر کے ذریعے آدمی نے اپنی تربیت نہیں کی تو اس کے ذریعے علم سے اس میں کبرائے گا. لہذا علم کے ساتھ ذکر لازمی ہے. وہ دونوں سال جوڑی علم اور ذکر. اور جو پانچویں بات فرمائی حضرت نے کہ امت میں جھگڑے, لڑائیاں, فساد, دشمنیاں, عداوتیں جتنی ہیں وہ کیوں ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق کی پائمالی کی وجہ سے ہے. میاں بیوی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ حقوق کی پائمالی. میاں کماتا جاتا ہے نہ گھر میں خرچ دیتا ہے کم, اب کیا ہوا؟ اب جھگڑا کہ خرچہ پورا خوب پورا خرچہ آتا نہ دیے بنیاد سے. اور اس پر آدمی پر ذمہ داری ہے, اس کی جتنی آمدنی ہے اس آمدنی کے اعتبار سے وہ اپنے بچوں کا خرچہ دے. پڑوسی پڑوسی کا قدر نہیں کرتا, سیر اپنے نوکروں کا قدر نہیں کرتا, بھائی بھائی کا قدر کرنے تیار نہیں ہے. اس حقوق کی پائمالی کی بنیاد پر آپس کا عداوت دشمنی قائم ہوتی ہیں. اس کے لیے حضرت نے چوتھا نمبر رکھا اکرام میں امت میں محنت کرو جو اکرام ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے ہیں. اور حضرت تو یہاں تک فرماتے تھے کہ مسلمان کا اکرام من حیث المسلم کرو. مسلمان بس کلمے والا ہے, اس کے اعمال اخلاق مت دیکھو. مسلمان ہے ہر فرد امت میں سورہ زندہ کیا جائے. اور پانچویں وجہ کی اتنی فرماتے تھے کہ امت میں جتنے آپس میں پارٹی وادے جھگڑے ہیں کیوں؟ امت میں اغراض پرستی آ گئی. دین کے کام کرنے والوں میں بھی اغراض پرستی آئی, اپنے غرض کے لیے کر رہے ہیں. وہ غرض حاصل ہو تو ٹھیک ہے, نہیں حاصل ہوگی تو آپس میں جھگڑے ہیں, لڑائی آئے. لہذا امت کو اغراض پرستی کے نکالنے کے لیے امت کو اخلاص کی محنت کھڑا کرو کہ ہر فرد امت اللہ کے لیے جینے والا بنے, اللہ کے لیے کرنے والا بنے, اللہ کے لیے ایک دوسرے کی تکلیف کو برداشت کرنے والا بنے, اللہ کے لیے اخلاص پر محنت تاکہ اغراض پرستی کی مسلمان سے ختم ہو جائے. اور پانچ چھٹی چیز حضرت فرماتے تھے امت میں سے قوت مجاہدہ ختم ہو گیا. راحت پرستی اور عیش پرستی زندگیوں میں یہ آئی ہے اور مجاہدی کی صفت ختم ہو رہی ہے, جس کی بنا پر دین کے کون سے بھی عمل پر اور حکم پر جہاں مجاہدہ آتا ہے امت چھوڑ دی ہے. وہ تو مجاہدہ ضروری ہے. تو یہ 206 نمبر جو حضرت نے اور ایک جو شخص میدو پرے سے بتایا کہ لیانی کو چھوڑنا, یہ امت کی میرے دوستو تربیت اور امت کو فساد سے نکالنے اور امت کو نبی کے نہج پر لانے کے لیے ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا نا میرا مقصد اس محنت سے یہ ہے کہ امت پھر اس سطح پر امت پر امت میں دین اس سطح کا زندہ ہو جائے جس سطح کے دین پر اللہ کے نبی امت کو چھوڑنے گئے تھے. ایمان کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے, اخلاق اور اکرام کے اعتبار سے, علم اور اللہ کی تعلق کے اعتبار سے, اور اخلاق اور اللہ کی رضا مندی کے جذبے کے اعتبار سے, اور ہر بند امت اپنی جان اور مال اپنا محبوب سے محبوب چیز اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے قربانی پر آ جائے. یہ ہے بنیاد ہماری. حضرت نے علماء امت سے سال اسی لیے مانگا تھا کہ علماء امت مقتدائے امت ہے اور مقتدا کے پیچھے مقتدی چلتے ہیں اور مقتدا رہبر ہے. ان کی زندگی میں جس سطح کی فکریں قربانیاں دین کے لیے درد درد و غم ان علماء امت کے اندر جتنا آئے گا یہ امت میں منتقل ہو کے رہے گا اور امت ان کے پیچھے چلے گی. اور جب تک امت علماء امت اور مقتدا امت کے پیچھے چلتی رہے گی یہ امت گمراہی سے بچے گی. اور جب ان کا رشتہ علماء سے ٹوٹے گا کٹے گا یہ گمراہی کا شکار بن جائے گی. اس کے لیے سال منگایا تھا حضرت نے تاکہ میرے علماء یہ اللہ کی راہ میں چلیں گے پھریں گے اپنی جان اور مال کو لگائیں گے دین کے خاطر اور امت کی بدحالی کو دیکھیں گے امت کی قسم و پوسی کو دیکھیں گے. ان کے دلوں میں امت کر کر دہم پیدا ہوگا اور ایمان کی محنت کرتے ہوئے جب یہ سال لگائیں گے تو ان کی نگاہ خدا کے غیر سے ہٹ کر ایک اللہ پر ان کی نگاہ آ جائے گی. اور جب ایک اللہ پر نگاہ رکھ کر چلنا شروع کریں گے اللہ کی مدد کو یہ پائیں گے اور یہ دین کے کاموں میں قربانی پر اپنے آپ کو ڈالتے چلے جائیں گے جس کی بنیاد پر یہ امت ان کے پیچھے دین کے خاطر قربانی پر اپنے آپ کو ڈالے گی. اب دیکھیے ایک علامہ اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو قربانی پر ڈالا اور اپنا سب کچھ دین کے خاطر قربان کر دیا اور پھر امت سے کہا تم بھی قربانی دو تو آج امت قربانی دینے والی بن گئی. اللہ کے لیے اپنے یہاں ایک دسترخوان چلایا کہ مجھے آنے والے اللہ کے مہمانوں کو مجھے تو کھلانا ہے اور مجھے ان سے ایک پیسہ نہیں لینا ہے اور اللہ کی دین کی بات سمجھانی ہے. ایک بنیاد پر حضرت اپنے آپ کو ڈالا آج دنیا میں جگہ جگہ پر اللہ کے لیے میرے دسترخوان لگ گئے. ابھی میں بنگلور گیا تو بنگلور میں ایک شفا دواخانہ ہے. اس شفا دواخانے کے جو ذمہ دار ہیں دو بھائی ہیں ڈاکٹر ہیں اور عالم ہیں اور ڈاکٹر ہیں. ان دو بھائی کی ماتحتی وہ دواخانہ چل رہا ہے تو ان کے ایک بھائی میں بھی کچھ ان سے علاج مارے کے گیا ہوا تھا اور مجھے تعلق بھی تھا ان کا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مچھا اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دوا داروں کے پیسے لینے تو مناسب نہیں ہے کوئی شکل ایسی ہو جائے کہ دوا یہاں مفت میں ہو. یہ کون سوچ سکتا ہے جس کی نگاہ اللہ پر ہو ورنہ سے نہیں سوچ سکتا. بات دیکھا میں لگے ہوئے وہ بڑا دواخانہ ہے اور وہ دونوں بھائیوں نے اپنے اتنے بڑے دواخانے میں ہر منزل پر باقاعدہ عبادت بنائی ہے. ہر منزل پر عبادت کا کہ ہمارے ڈاکٹر اور ہمارے مریض جب بھی وقت ہو نماز پڑھنے کے لیے پہنچ جائیں. اور پھر اس کمرے میں اس عبادت گاہ میں ایک عالم دین رکھا ہے تاکہ ہمارے دواخانے ڈاکٹر جب بھی فارغ ہو کر انہیں دین کی بات سیکھنی ہو تو ان کے پاس جا کے سیکھے. اپنے دواخانے میں یا آئی سی یو آئی سی یو مصیبتیں گئے اللہ بچائے اس سے. تو کہتے آئی سی یو میں جب مسلمان پہنچ جاتا ہے تو ہم نے یہ کہ بھائی آخری گلیوں میں تو ایمان کی حساب کیا ہے دنیا سے, تو ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے کہ ایک لوری بنائی ہے, اس پر یاسین شریف کی ٹیپ رکھی ہے, اور جب کوئی آئی سی یو میں چلا جاتا ہے تو ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں, اور بیمار کو بیماری کی حالت میں نہیں جینے دے سکتا تو اس کو تیمم کے لیے باقاعدہ پتھر کے ایک رکھے ہیں جو اس کے پاس جا کر لوری میں لے جا کر اس کو تیمم کرا کے نماز پڑھا دے. یہ ہے میرے دوستو. ابھی ہم پاکستان گئے تو پاکستان کے کچھ ہمارے علماء اور کچھ ہمارے ڈاکٹر وہ آپس میں اب یہ ایک کتاب میرے دوست تسلیم کر رہے ہیں کہ اسلام میں علاج شریعت کے روپ سے کیسے ہونا چاہیے, کہاں تک اللہ نے گنجائش رکھی ہے, اور ڈاکٹر کو کہاں تک علاج میں شریعت کی پابندی کہاں تک کرنی چاہیے, اور پھر علاج کے نفع, علاج کے فضائل, اور اگلے ہم سے آگے جو معالج ہیں کیسے کیسے کام کیے ہیں اسے مرتب کیا انہوں نے, اور مرتب کر کے اسے دواخانوں وغیرہ کے قریب کی جو مسجدیں ہیں اس میں باقاعدہ اس کی تعلیم شروع کروائی تاکہ مسلمان ڈاکٹر شریعت کے حدود پر علاج کرے. یہ سوچنے کی باتیں, جب آدمی میں اللہ کے دین کا درد آتا ہے, دین کا غم آتا ہے, یہ فکر آتی ہے کہ امت کے تمام طبقات دین پر کیا کیا ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں رہبری کرتے ہیں, ان سے کام لیتے ہیں. تو ہمارے اور آپ کا تو مقصد یہ تھا, ہم سب معیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سال جو لگوایا ہے اس سے لگوایا ہے کہ ہم اپنی دین کی خدمت میں, چاہے مدرسے میں, کہیں بھی مکتب میں ہم دین کی خدمت کر رہے ہوں, لیکن ہمارا مطلب ہے صرف مدرسہ نہ ہو کہ ہم بچوں کو پڑھا دیں. بچے تو اور مدرسے والے بچے تو امت کے دو فیصد ہیں, 98% امت کی زندگی کون ادا کرے گا, وہ سمجھانے کے لیے سال لگوایا ہے تاکہ میرے علماء سال لگا کر آنے کے بعد اس فکر کو لے کر جائے امت میں کہ امت نہیں امت مسلمہ نہیں بلکہ امت دعوت بھی اس کے لیے ہمیں ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم کیا کریں. حضرت کی ایک ملفوظ میں سیکھا, حضرت فرمایا برادران وطن کے ساتھ برمدارات کا معاملہ کرو, برادران وطن کے ساتھ مدارات کا معاملہ کرو تاکہ اس مدارات کے راستے تمہارے قریب ہوں گے اور انہیں دین اور ایمان ملے گا. یہ سوچ ہے, یہ ذمہ داری سمجھانے سے لگوایا ہے, اور ایک بات صاف ہے کہ ہم اور آپ جتنی ذمہ داری اٹھائیں گے اللہ کی بنیاد پر اللہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا آسان کرے گا. اللہ کے حضور کی تو بنیاد یہ ہے ہمیں دین دینا ہے, لیکن امت کا خرچ کر کے دین دینا ہے. اگر ہم اس بنیاد پر آئیں گے خدا ہم سے حکم دے گا, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اصل بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے مقاصد میں, اپنے بستیوں میں, چاہے ہم کاروبار کرنے والے میرے بھائیوں, جو عالم دین نہیں ہے وہ کاروبار کے ساتھ دنیا کے ملکوں میں سفر کر رہے ہیں, اور دنیا کے ملکوں میں جا کر دین کی حیات کا ذریعہ بن رہے ہیں, اور دنیا کے ملکوں میں میرے دوستوں مدارس اور مقاصد کے قائم ہونے کا ذریعہ بن رہے ہیں, اور دنیا کے ملکوں میں نبی کی سنتوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن رہے ہیں, حالانکہ وہ عالم نہیں ہے وہ کاروباری ہے. تو ہمارا عالم کاروبار میں لگنے کے بعد کاروبار کہاں جائے گا, پھر اللہ کو کیا جواب دے گئے کہ تم نے ہمیں تجھے میں ہم نے علم دین دیا تھا, کیوں دیا تھا, کیا کیا تم نے. ہمارے بڑے جو فرماتے ہیں کہ بھائی مدرسے کی ذمہ داری جو ہمارے علماء اٹھاتے ہیں انہیں تو ساتھ کے چیزیں کی تشکیل کرو تاکہ علم پر محنت صحیح ہو اور اس میں حرج نہ ہو. باقی جو علماء ہمارے چار مہینے ہمارے علماء جو تجارت کرتے ہیں ان پر مکتب کی مدرسے کی ذمہ داری نہیں ہے, انہیں کہو کہ سال کے چار مہینے تم لگاؤ تمہارے پاس امانت ہے، امت کے پاس جا کے محنت کرو تاکہ وہ علم بھی دو، عمل بھی دو، ان عظیم کی محنت کے کھڑا کرو اور عالم کی ذمہ داری تمہارے پر وہ پوری پوری کرنے کی فکر کرو. اس میں بھائیوں آپ بتا سے ہماری گزارش ہے، یہ ہم نے تو آج سے نہیں کئی سال پہلے جبکہ کاوی کا اجتماع ہو رہا تھا، ہونے والا تھا 1962 یا 64 میں، شاید کب ہوا تھا سر، 64 میں ہوا تھا. ان 64 کے زمانے میں مجھے یاد ہے ہمارے فضل کریم بھائی مرحوم بھروچ ضلع میں سفر کرتے تھے، تو سفر کرتے کہتے تھے کہ بھائی اس ضلع میں تو اتنی علماء ہیں اور اتنی علماء کی جماعت ہے، اب تو اس علاقے کو نمونہ بننا چاہیے، اس کا معاشرہ دینی معاشرہ ہو، اس کی محنت دینی محنت، ٹھیک ہے محنت ہو، ان کا ماحول ایمانی ماحول بن جانا چاہیے. اس لائن سے اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کاوی کے موقع پر. یہ کب ہوگا؟ جب یہ مجمع اپنے دل پر فیصلہ کرے گا، طے کرے گا. اس لیے گھر والی جاسر اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب امت کا ایک مجموعہ ایک جماعت کسی بات کو دلدے پر لے لیتی ہے خدا اس کو وجود دے دیتا ہے. تو آپ کو ہمیں جمع کرنے کا مقصد تو بیان سنا نہیں ہے بلکہ یہ بات دیکھو آپ نے سال لگایا ہے اور سال لگوانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہماری فکریں عالمی فکر ہو، ہماری ذمہ داری کا میں احساس ہو کہ میں پوری امت کا ذمہ دار ہوں، میں پورے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار ہوں، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مجھے اپنے نبی کے نقش قدم پر چاہے فاقے برداشت کرنا پڑے میں فاقے برداشت کروں گا، لیکن نبی کی ذمہ داری جو مجھ پر رکھی ہے پوری کروں گا. آئے گی نہیں باتیں، فاقے تو اللہ کے بہت مقبول بندو پر آتے ہیں، ہمارے جیسے خواہش مردوں کو کیا فاقے اللہ دے گا، وہ تو محبوب بندوں کو ملتی ہے وہ چیزیں. ہاں ابھی تو ہمیں وہ محبت ہی نہیں آئی. وہ ایک صحابی نے حضور سے کہا تھا نا کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے، سوچ کے بول نہیں کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے پھر سوچ لے، نہیں حضور مجھے آپ سے محبت ہے تو وہ پھر کہتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف تکلیفیں مصیبتیں اس طرح آتی ہیں جیسے پانی اوپر سے جھلان کی طرف آتا ہے، لہٰذا تکلیف اٹھانے کے لیے برداشت ہو جا تیار تکلیف ہو جا. حدیث میں ہے اذا احب اللہ عبدا ابتلا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں اپنے اسے گھبراتے ہیں، یہ گھبرانے کی چیز ہے. ارے امتحان تو ترقی کے لیے ہوتا ہے، ارے مدرسے میں امتحان ہوتا کیا ہوتا ہے؟ ترقی کے لیے. ایسے اللہ کی نسبت پر چلنے والوں کو تو اللہ ابتلا میں ڈالتا ہے ترقی کے لیے، بڑھانے کے لیے. نسبت خداوندی پر رسوائی برداشت کرنا یہ تو نبی کی سنت ہے، اسے نہیں گھبرانا چاہیے. جو لوگ بےچارے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، بےچارے دین سے بے خبر ہیں، وہ ہمیں گالیاں دیں، ہمیں بوڑھا ملا کہیں، تو اس سے ہمیں کیا پرسوانے کی ضرورت ہے کہ میری نبی کی سنت ہے، میرے نبی کو صاحب کہا ہے، میرے نبی کو بے دین کہا ہے، میرے نبی کو قوم میں کفر ڈالنے والا کہا ہے. برداشت کیا ہمتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مقامی کاموں کے ہم جوڑا ہوا تو نہیں چاہتے سب ہے کہ یار ابھی دین تو دودھ فری چاہیے، سب کی تمنا ہے رہے گی اس کے لیے قدم اٹھانے میں سوچتا کیا لوگوں سے کیسے ایسا شیطان نہیں آنا کہ میں تو آدمی کو کرتا ہے، حالانکہ حالات تو اللہ لاتا ہے اسی پر جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے. تو ہم کو اسے نہیں ڈرنا. ہاں اللہ بڑے رحیم و کریم ہے، ہمارے ذوق کمزوری کو خداوند کو دیکھ کر ہم سے کام لے گا. ہاں وہ کام لے گا جب ہم اس پر آئیں گے کہ نہیں کرنا ہے. میرے دوست جس محلے میں، جس بستی میں، جس مسجد میں تین تین چار چار علماء ہو اور اس مسجد کے اطراف میں مسلمان بے نمازی رہے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم مسجد میں چار آدمی ہیں کسی مسجد میں مدرسے پڑھانے والے ہیں، اس محلے میں اگر کوئی آدمی فاقے میں ہو تو ہم آگے بیٹھے رہیں گے؟ तो ईमान और ईमान की जिंदगी तो इसकी पहली जरूरत है, उसको हम देखते रहे तो अपने आराम से कह रहे कैसे हो सकता है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, अगर दर्द दिल ही नहीं है तो जिंदगी बेकार है। उम्मत की बेदीनी, उम्मत के बेनवाजी होना, उम्मत के जवानों का सुन्नतों को जबा करना और उम्मत की औरतों का बेपर्दा घूमते फिरते रहना और उम्मत की मेदों से बेदी और बदहाली को देखकर भी अगर हमारे दिल में जरा भी मेरे दोस्तों ये फिक्र पैदा न हो तो क्या होगा। ये तो मेरे दोस्तों मुसलसल मेहनत करते रहोगे तो फिर ये अल्लाह की नेमत देगा दर्द गम की। ये मामूली चीज नहीं है, ये दर्द गम उम्मत का दर्द और गम ये सिर्फ मिल जाता है, ये बड़ी नेमत है। और इस दर्द गम के साथ दुनिया से जाना ये मेरे दोस्तों नबी की सुन्नत है। नबी दुनिया से जाने की मेरे दोस्तों आप गरीब हैं और नबी अपनी उम्मत को देख रहे हैं, मेरी उम्र की साल में है। और नबी अपने दुनिया से जाने के जमाने में अनफिजुल जैश उसामा कह रहे हैं, उसामा की दिमाग को जल्दी रवाना करो। हालांकि उसामा तो हिब्बे रसूल है, अल्लाह के नबी के महबूब थे, अपने महबूब को भेज रहे हैं। और अपने तमाम सहाबा को साथ भेज रहे हैं, उमर उस्मान अबू सिद्दीक सबको जाओ, जिस फिक्र को मैं लेकर आया हूँ, इंसानों को जहन्नम से बचाकर जन्नत की राह में आया हूँ, उसी ढंग को जब करो। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप अपने मकादिब को और मदरसा मदारिस की खिदमत को फकत अपनी खिदमत समझकर मेरे दोस्तों न रहें, बल्कि हमारे जिम्मे तो पूरे आलम है और पूरे आलम में सबसे पहले पूरी उम्मत है। इस पूरी उम्मत की फिक्र हमें अपनी पढ़ाई के साथ जहां भी हम रहते हैं वहां इसकी फिक्र करनी होगी और इसके लिए अपने आप को खपाना होगा और मिटाना होगा। और जितना हम मिटाएंगे कल कुरानी देंगे इंशाल्लाह उम्मत हमारा साथ देना शुरू करेगी और उम्मत काम पर खड़ी होगी और आपके हाथों से तश्कील होकर जमात अमरीका जा रही होंगी, यूरोप जा रही होंगी, ऑस्ट्रेलिया जा रही होंगी, चाइना जा रही होंगी, ये अल्लाह का दीन के दीन की मेहनत जिंदा दुनिया में हो रही होंगी और अल्लाह के काय नबी को हमारी तरफ से आपकी दिल को ठंडक पहुंच रही होगी। इसलिए आपको हमने जमा किया है अपने इस दर्द के लिए कि आप हमारा साथ दें। हम हर जगह नहीं जा सकते और रह नहीं सकते, आप हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, अल्लाह ने आपसे साल लगवाया है, आप जिन बस्तियों में रहते हैं वहीं आपका कयाम भी है। आप उन बस्ती वालों पर मेहनत करके उन्हें अल्लाह के दीन पर ला सकते हो, दीन की मैं पर खड़ा कर सकते हो। मेरे भाइयों जब इस उम्मत पर मेहनत होती है ना तो ये उम्मत मेरे दोस्तों अपने पेट को काट कर अल्लाह के हम निकल रही है। आप जो लोग जमात तो निकलते हैं कभी उनके पास बैठिए, इन हालात जाते ही है बार बार के हालात देखकर रोना जाता है। ये हो रहा है, आपके पास जबरदस्त इस्तेदाद है। आज उम्मत आज भी गुजरात में उम्मत उलमा से मोहब्बत करती है, उलमा का वकार इनके दिलों में है, उलमा के बारे में इनका मेरे दोस्तों उलमा से मोहब्बत करने वाले मेरे दोस्त हैं। अगर इसको फायदा उठा लो और इनकी जान माल की मेरे दोस्तों जान माल और सलाहियतों को दिन पर लगा इसके थोड़ी फिक्र कर लोगे, अल्लाह ने बेहतरीन अमल दिया है जिसके दर्ज आपके साथ में। हम आपसे भी जितना कहते हैं अपनी पढ़ाई और अपनी तालीम के साथ साथ इसको अपनी जिंदगी की मेहनत डाली, जैसे आपने मदरसा पढ़ाने की जिम्मेदारी अपनी जिंदगी के प्रोग्राम में दाखिल की है तो आप अपनी इस जिम्मेदारी को मेरे दोस्तों निभा रहे हैं। बस पूरी उम्मत की जिम्मेदारी मेरे पर है, इसके लिए मुझे एक अल्लाह के नेक बंदे ने जिस मेहनत पर मुझे लगाया और लगने के लिए मेहनत की और जो मेहनत अल्लाह ने मुझे दी है अब उस मेहनत को मुझे अपनी जिंदगी का काम बनाकर एक बहुत आसान तरतीब मुझे अल्लाह के बंदे ने दी है। और उम्मत की तमाम कमजोरियों और ज़ौफ़ को देखकर मेरे दोस्तों एक ऐसी तरतीब कि इस तरतीब पर भी अगर चल चलते रहेंगे आगे अल्लाह की राह खुलता रहेगा। हाँ कि मकाम पर रह करिए, مقام پر رہ کر یہ ان کا فکر پہلے یہ ہو کہ میری مسجد اور اس مسجد کے اطراف میں رہنے والا ایک ایک مسلمان اللہ کا بندہ بن کر اور نبی کا امتی بن کر کیسے زندگی گزارے. اس کی فکر کے لیے روزانہ کسی نماز کے بعد یہ اپنے ساتھ اس مسجد میں جتنے بھی وہاں کے ساتھیوں ان کو لے کر ہی بیٹھیں اور انہیں اس فکر پر لگائیں, خود لگے ان کو لگائیں, خود لگے ان کو لگائیں, تاکہ اس مسجد کے اطراف میں دین کی محنت کا ماحول جتنا ہو, پھر ان کی جان اور مال اللہ کے دین پہ لگے. حضرت فرماتے تھے میں تو یہ چاہتا ہوں ہر مسجد مسجد نبی کے نہج پر آ جائے. یہ کون کرے گا؟ یہ علماء کریں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو سوچنا اور سوچ کے فکر کر کے اپنے بس کی کوشش کرتے ہوئے میرے دوستوں اللہ سے مانگنا کہ ہر مسجد ہماری مسجد نبی کا نمونہ بنے, ان مسلمان کی تربیت کا مرکز بنے, عالم کے تقاضے پورا ہونے کے میرے دوستوں مرکز بنے. یہ آپ کے ذمہ ہے اور اس کے لیے آپ کو کھپنا پڑے گا, قربانی دینی پڑے گی. رہا تو آرام کو چھوڑنا ہوگا, اپنی جان مال کو لگانا ہوگا امت پر. امت پر جان مال اللہ کے لگاؤ گے تو فقیر نہیں بنو گے. اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا ہے انفق یرفق علیک, تو اللہ کی نسبت پر خرچ کر, اللہ اپنی شان کے مطابق تیرے پر خرچ کرے گا. لینے قرار صحیح ہے, لینے قرار سے ان دنیا داروں کی خوش آمد نہیں ہے, ان فقیروں کی. لینے قرار سے میرے پاس 5 روپے ہیں اور ایک ضرورت مند آیا ہے, میں تو اس کو 2 روپے دے سکتا ہوں, میں دوں گا. میرے پاس 3 روٹی ہے اور میری مسجد میں کوئی بےچارا آ گیا ہے ضرورت مند, اور میں کسی کو نہیں کہوں گا, میں اپنی 3 روٹی کو ہم 2 روپے کھانے گے, میں 1.5 روپے اس کو کھلا دوں گا اللہ کے لیے, اللہ کی نسبت پر. پھر دیکھیے خدا کیسے راستے کھولتا ہے. یہ تبلیغ والا کہیں لائے ہوتے, کہاں سے لائیں گے تبلیغ والے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ شان ہو, تو اپنی نسبت پر لگانے والوں سے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا. اے کوئی ماتا پوت جو ہماری نسبت خرچ کرے ہمارے دین کے تقاضوں پر, ہاں راستہ یہ ہے. اس لیے حضرت نے مولویوں کو اپنی جان مال لے کر خرچ کرنے کو اٹھایا ہے کہ ان کے اندر مزاج بنے اللہ کے دین پر اپنی جان مال لگانے کا, کہ میرا مال لگے گا میں لگاؤں گا. اور جب اللہ کے بنیاد پر لگائیں گے خود آئی نہ دے گا اس دیں گے. یہ میرے ذرا صحیح ہے, اللہ کی نسبت پر حساب نہیں کرنے کا. مان پہ پوچھے جی اسے دے کر لگاؤ, اللہ کے پاس بہت ہے. اللہ کے دین کے لیے اوقات لگاؤ گے اور دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو ڈالو گے تو خدا تمہارے اوقات میں برکت دے دے گا, تمہاری طاقت میں برکت دے دے گا, ہر چیز میں برکت دے گا, کام لے گا اللہ تعالیٰ. اس لحاظ سے ہماری گزارش میں دوستوں کیا مزار حضرت نے جو فرمایا روزانہ ہم اپنی فکروں میں خود لگیں اور سب کو لے کے بیٹھیں, اپنے مصحف اپنی نماز اپنی مسجد کے مصلی سب کو تو آپ سمجھائیں کہ بھائی سب کے ذمہ ہے, کہاں جا رہے ہو بیٹھو, خود لے کے بیٹھو سب کو اور رکھو سامنے بات, یہ دیکھو اپنی مسجد میں کتنے نمازی ہیں اور گھر کتنے اپنے ہیں, اتنے گھروں میں بارش کتنے بن رہے ہیں, سب کو کوئی نہیں آئے, کون فکر کرے گا. جب آتے تھے نا تو میوا آتے تھے بےچارے ان پڑھ دے سب کو لے کے بیٹھ جا رہے, بیٹھ جانے کا بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ تمہارے بھائی جو نماز میں نہیں آئے ان کا کوئی نقصان ہوا؟ ہاں نقصان تو ہوا, تو بھائی اپنے بھائی کے نقصان کو مدد کیا؟ نہیں نہیں کیسے کریں گے, چلو یہ پاڑ جا نہیں آ جاؤ, دیکھو جو بےچارے نہیں آئے ان سب کے دعوت کے لیے آؤ. روی جنگ ندی نہ کہہ رہے, اب تم اپنے مسلموں کو پوچھو कौन शिकायत करेगा? आप तो कोई शिकायत कर रही है, धरती बनाओ, इसके लिए निकालो, अपने भाई का नारी हिफाजत करेंगे। अब मेरे दोस्तों, आपकी फिक्रों पर नमाजी मस्जिद में बनेंगे और इन नमाजियों का सवाब तुम्हें मिलेगा। हज़रत इलियास फरमाया करते थे, मुझे मेरे अमल पर इत्मीनान नहीं है, लेकिन ये सोचता हूँ मुसलमान को मैं अच्छा समझ, अपने से अच्छा समझकर मैं इतनी मेहनत करूंगा और मेहनत करके ये अच्छी नमाजें पढ़ेंगे, ये अच्छे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उनके अच्छे अमल में मुझे शरीक कर देगा और मेरा काम बन जाएगा। मेरे भाइयों, रोजाना की मस्जिद की, मेरे दोस्त को मस्जिद की जमात में बैठ कर फिक्र करना, एक एक मुसलमान जो हमारे मोहल्ले में रहता है उसकी पर मेहनत रखे, उसकी जान माल नबी की मेहनत पर लगे, उसकी क्या शक्ल हो। सबकी जिंदगी में नमाज जिंदा होनी चाहिए, सबकी जिंदगी में दीन के इल्म को सीखने का जज्बा आना चाहिए और ये सब अपने घर की औरतों को, बच्चों को दीन देने वाले बनने चाहिए। ये हमारी बुनियादें हैं, ये हमारा हदफ है, हमारा टारगेट है कि हम जहां भी रहेंगे, जिस मोहल्ले में रहेंगे, जिस बस्ती में रहेंगे और बच्चों की तालीम की खिदमत करने के साथ हमारा फिक्र ये होगा इस बस्ती का एक एक मर्द औरत, हाँ, अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाला और दीन पर जिंदगी गुजारने वाला बन जाना चाहिए। इस बुनियाद पर जब मेहनत शुरू करोगे ना तो अल्लाह आपको भी मेहनत की जोर दिखाएगा। अपनी जात से मुलाकातों में जाओ, एक आलिम दीन किसी बेदोस्तों जिंदगी में, दोस्तों गलत जिंदगी गुजारने वाले घर जाएगा मिलने के लिए, तो उसको तो पहले देखने के साथ ही अंदर, अगर अंदर मेरे दोस्तों पसीना हो जाएगा कि मेरे जैसे नादान आदमी और मेरे जैसे गलत जिंदगी गुजारने वाले आखिर में मौलवी साहब आए हैं, मौलवी साहब आपका अपने मोहल्ले के लोगों के घरों पर अल्लाह के दीन की ले जाना मामूली अमल नहीं है, जबरदस्त तासीर इसमें है। और आपको देखेंगे उम्मत, उम्मत में दोस्त आपके साथ आएगी, दुष्टों में साथ दो, रोजाना की मुलाकातों अपना वक्त लगाओ, वरना वक्त तो लग जाएगा। आप रोजाना हिसाब करो अपने वक्त का, कहां लग गया मेरा वक्त, और तो आपके वक्त पर आपकी मुलाकात में जाने पर वो आदमी अगर नमाज में आ गया तो आपके आधे घंटे की मेहनत से एक अल्लाह का फरीजा जिंदा हुआ और फरीजा जिंदा होने का आप जरिया बने और आगे अल्लाह इसके उससे जो काम लेगा, जो मेहनत इसे लेगा, उसमें तुम्हारा बड़ा हिस्सा होगा। हमारा कौन है? हमारे बाप, हमारे बड़े, वो मेरे दोस्तों दीन की मेहनत में लगे हैं, पैदल दाम पैदल हो गए चलते चलते, हल्की हसन पैदल, चाहे देर लाओ समझ में आए कि ना आए, इनके कुर्बानियां हैं जो पैदल चार चार महीने चलते थे यहां तक कि उनका नाम ही पैदल हो गया। और किस जमाने में? जिस जमाने में ज्यादा इतिहास में दुनिया नहीं थी, तकलीफ में चले हो, जिसके नतीजे में दोस्त यहां एक दिन देख रहे हैं, बड़े कुर्बानियां थी उन्होंने भाई। आप हम इसको सोचें, राहत तलबी चीज ठीक नहीं है और दुनिया के नादान अंधों को देखकर चलना मुनासिब नहीं है। जब तो मरेंगे कहीं जा रहे तो हम भी मरेंगे। हम तो अपने नबी की सुन्नत की तरफ आए और उम्मत को लाएं नबी की सुन्नत जिंदगी की तरफ। ये अल्लाह की रहमत को खींचने वाला रास्ता है और ये हिफाजत का रास्ता है। या बोला महफ़ूज़िल्लाह या फस, ऐ बच्चे अल्लाह के दीन की तू हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। मरेंगे अपने आप मरेंगे जैसे मरेंगे, बाकी हम अपनी अपनी जिंदगी में अल्लाह की ताकत को लाने की फिक्र के साथ उम्मत में ताकत लाने की मेहनत करेंगे, अल्लाह मेरे दोस्तों हमारी हिफाजत कर लेगा। इसे आपसे हमारी गुजारिश है, अपने मकाम की मेहनत बहुत जुड़े और कोई सुस्ती करें हम प्यार मोहब्बत से समझा कर साथ लेकर चले। तारा दशे करें तो तबली वाला कहवा करें तो आपका तो छह नहीं, ये हमारा रास्ता नहीं है। तारकशी भी अब असल तो दोस्त हो मौलवी हजरात हो चारों माचू हो अरे वायदा पे वायदा कर नहीं करना ये नहीं होता है कमजोरी हो जाती है अब कोई मजबूत आदमी को मजबूरी हो जाती है हम तो उसे माजूर करा देंगे भाई ऐसे कौन से रशी का करी तो इन शाला फायदा तो से इस तरह लेके चलो तरफ पैदा ना हो हाँ ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है इंशाल्लाह आप देखोगे आपकी मेहनतों और खुदा कैसे कैसे नजर जाएगा रोजाना की मेहनत में लगना होगा ना चार घंटे छह घंटे हम पढ़ाते हैं तो छह घंटे पढ़ाई के बाद हमारे पास वक्त है उस वक्त सोचिए कि मैं उम्मत में मेहनत की प्रतिक्रिया बना सकता हूं आप अपने आप को मस्जिद में मस्जिद के आदि बनाइए आप हजार जब मस्जिद में बैठेंगे तो फिर उम्मत के वो अफराद जो आपसे मुताबिक है आपके पास मस्जिद में आएंगे और मस्जिद में आने के बाद उन्हें अल्लाह की बात सिखाइए समझाइए उनका जहन बनाइए और नहीं दोस्तों बस्ती में और मस्जिद के अतराफ में जो जितना ज्यादा आजाद हो ज्यादा नहीं दोस्तों हो उसे खूब खरीद करने की कोशिश कीजिए उसे चाय पिलाइए उसको बुलाइए उसको पास बिठाइए बार बार यहां तक कि वो तुम्हें समझे कि मौल साहब तो मेरे हैं फिर से इसे उसको इस्तेमाल कीजिए दिन में जी हाँ और अपने आप को इस दिखना के साथ रखिए चाहे वो अमरीका रहता हो चाहे इंग्लैंड रहता हो और चाहे यूरोप रहता हो और चाहे करोड़पति का बाप हो कि मुझे इसकी दुनिया से कुछ नहीं चाहिए इस्तेमाल जितना इन दुनिया वालों से इस्तेमाल करोगे और जितना अपने आप को अल्लाह का मोहताज करार दे दोगे इतना खुदा इज्जत दे देगा वो साहबी ने कहा है ना साहबी ने हुजूर से पूछा हुजूर मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि मुझे उससे मैं अल्लाह का महबूब बन जाऊं और मखलूक का महबूब बन जाऊं अल्लाह का महबूब नहीं नहीं कॉलेज के देख रहा था आई टोपी ना भी घड़ियाल ना हुआ तो क्या करना है मामूली कपड़े से भी संत छूप जाएगा नहीं इन दुनिया वालों के जेब और जिन्नत को देखकर इसमें तार लाल टपका कर इसके लिए मेहनत करोगे तो वो मुकद्दर में होगा तो मिलेगी नहीं होगा तो खुदा की निगाह में तो गिर ही जाएंगे जिस अल्लाह ने जिस अल्लाह ने अपने नबी से कहा है ला तमुद्दर नाई नहीं गई ला मामता नबी अजवा गमी हम जहरत हयाती दुनिया मेहनत दे रहा हूं कि और इस पर अपने का खैर हूं आपका इन दुनिया वालों की दुनिया पर निगाह उठाने में देखी है तर तो बात की बात है क्यों निगाह भी मत उठाई है ये तो निगाह उठाने के काबिल भी नहीं है दुनिया की जबरदस्त दे रखी हमने इसमें राज रख कहो नहीं चाहिए हमें तो अल्लाह ने अल्लाह के नबी रब के साली से कहा है इस अदर दुनिया दुनिया से मेरा पति पैदा कर ले जो है अल्लाह अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा इधर अरे दुनिया क्या करना है ये बंगलों करिए मैं तो मट्टी के तमाम ढेरों को जाके पूछो उनको क्या हाल है तो दुआ कर जो दुआ कर जो इसको कौन सी दुआ की जरूरत है ये है अंदर की परेशानी है नहीं अब तुम ही मुझे बताओ चलो ने तुम्हारे देवला भरगोदा सारों पे हम बहुत पहले भी आए हैं जिस जमाने पत्थरों के छप्पड़ थे उस जमाने में जिंदगी बेहतर थी या अभी जो मेरे तो बंगले बना के रहने लगे हैं अभी हाल क्या है बेकार बातें हैं उसने फरमाई दुनिया यही पुकल्ला दुनिया से बेदा पत हो जा अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा बधर रानी वजहत माइंदनास वजहत माइंदनास यही बुकन्नास इन लोगों के पास जो दुनिया है उसके लिए अपने आप को बेरहमत कर दे मुझे नहीं चाहिए तो ये तुझसे मोहब्बत करेंगे और ये तेरे पीछे फिरेंगे मोहब्बत का क्या मतलब अच्छे खाएगा मैं अच्छे लेगा मैं काम है नहीं चाहिए बाबा होता है हमने देखा है मोहम्मद साहब को बाकायदा वो अपना काम करते थे اور وہ ایک آدمی چمچے سے کھا رہا تھا کہ میرے پاس وقت ہے نہیں کھانے کا, اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ میں حضرت میں ہی لگ رہا ہوں, تم آپ تو کام کرتے رہیے. ارے سمجھ میں آواز ہی نہیں, نہ ہماری بیٹی بھی ہے نا, یہ آج رسول تمہاری جیسے ہے. اللہ رب نہیں جاؤ, اللہ دین کا کام خدا لگا ہی دو, اللہ دین پر لگا ہی دو, اللہ بندہ نے تمہارا بنا جیسے ہے. دنیا میں عزت کی زندگی اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی چمکنے کی زندگی, اور امت کو آپ کے ذریعے دین ملے گا تو امت آپ سے محبت کرے گی کہ موسم میں نماز سکھا. ابھی بھی ہم لوگ 40 سال 50 سال پہلے جن لوگوں کا ہمارے پاس ہمارے ساتھ دم لگا, ہم نے ان کو نمازیں سکھائی, دعائیں سکھائی, وہ ابھی بھی جب ملتے ہیں کہ ہمارے صاحب آپ کا مجھ پر احسان ہے, آپ نے مجھے نماز سکھائی تھی, یہ وضو کی دعائیں آپ نے مجھے سکھائی تھی. لوگ ہماری گزارش ہے, ایک تو اپنے مقام پر محنت سے ذمہ دار اپنے آپ قرار دے کر ایک ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے کر محنت پر رکھو, اور مہینے میں اپنے ہفتے والی کش کے دن میں اپنے آپ کو پابند بناؤ, دو نمازوں کے درمیان کا وقت میرا لگے اور ایک ایک کا لگانا, اور محنت کو صحیح رخ سے چلانا, رسمیت کے ساتھ محنت نہیں ہونی چاہیے, محنت کو اپنی صحیح ترتیب پر لاؤ اور اپنے عوام کو یہ بات پلاؤ, اور عموم میں کش جم کر ہو اور صحیح فکروں کے ساتھ درد کے ساتھ ہو. اور میرے بھائیوں اپنے مقامی کام میں گشتوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں اپنے گھروں کی تعلیم اپنی خود کرو, خود کے گھروں میں تعلیم دو, تعلیم معمولی چیز نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے یہ فضائل کی تعلیم اپنے گھروں میں زندہ کرو, خدا اس کی برکت سے تمہارے گھر میں جن سوراخوں کے فساد و برائیاں آتی ہیں خدا ان سوراخوں کو بند کر دے گا. کو سمجھو بیوی کا ذہن دینے کا بہت ضروری ہے, یہ مصیبت ہے, اور دین ذہن بنے گا تعلیم حکموں سے. یہ ایمان کی فرماتے تھے فضائل کا علم انسان کے ایمان کو پانی پہنچاتا ہے, اور جتنا ایمان بنے گا اندر اتنا میرے زندگی کا اسے ہو جائے گا, اور ہر مسلمان کے گھر میں یہ ساری گھر سے زندہ ہوں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں صرف ہماری نہیں بلام نہیں ہے, تو محنت ہے ذہن بنانا, فکر دلانا اور شوق پیدا کرنا, یہاں تک کہ ہر مسلمان میرے محلے میں اپنی ذمہ داری سے اپنے گھر کے بعد بچوں کے ایک تعلیم کے حکم لے کے بیٹھنے والا بنے. پھر پوچھو بھی ابراہیم خیریت سے تعلیم میں شو خبر سے بال بچوں تعلیم میں میسج ہے, پچی تو ہنسی مزاق میں پچی تو مسجد مدد چلاؤ تو ایسے گھسو گھسو کہنا مسئلہ پیار محبت پیار محبت کام کر دیے دوستانہ طریقہ. تو پھر میرے دوست آپ دیکھو گے انشاءاللہ گھروں میں حالات بدل جائیں گے, اور عورتیں اپنے بچوں کو علم دین دینے کا شوق پیدا ہونے کے بعد اللہ سے روئے گی مانگے گی, اور انشاءاللہ یہ بچے جن پر ہم محنت کرتے ہیں ان میں دین آئے گا, دین کا فکر آئے گا, اور یہ بچے دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے, اور یہ ہمارے نام عمل میں ہوگا. مہینے کے 3 دن اپنی پرترتی بناؤ, مدرسے کا کوئی حرج نہ ہو, تعلیم کا حرج نہ ہو, اور میرے 3 دن بھی لگ جائے, اس کی مجھے ضرورت ہے کہ 3 دن کی میرے بستی سے میرے محلے سے جن لوگوں کو میں لے کے چلوں گا اور جس بستی میں لے کے جاؤں گا وہاں بھی دین کا کام ہوگا, یہ ان کے لوگوں کی زندگی میں دین کا فکر ہوگا, پھر یہ مجھے بستی میں آنے کے بعد میرے ہاتھ پیر بنیں گے, دین کا کام کے تقاضے پورے ہوں گے, لہٰذا میرے 3 دن مہینے میں لگے کیسے لگے. یہی اسی میں دوستو بھروچ ضلع کے کسی ہمارے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ کونی صاحب نے اپنی کمیٹی کے باقاعدہ ذہن بنایا کہ مجھے مہینے میں 3 دن لگانے ہیں, جمعہ کے دن چھٹی کا ہے, میں جمعہ کے دن پڑھا لوں گا, اور سمیتی اتوار دو چھٹیاں جو ہیں وہ میں اپنی دو جمعہ پڑھا کر میں مجھے 3 دن کی چھٹی دیجیے آپ, ذہن بنایا انہوں نے, اور باقاعدہ اس اعتبار سے پھر اپنے آپ کو 3 دن کی ترتیب پر لائے, اور آپ تو 4-5 مدرس ہیں, آپ بتا تو آپس میں سوچو کہ بھائی ہم ایک دوسرے کے کام کو سنبھالیں, تعلیم کا حل کرو, اور ہمارا ہوتی کیسے لگے 3 دن. और तीन दिन तुम्हें पिछुट्टे नहीं बनना कि जमात तीन तरह मजा जुड़े जाओ, नहीं, 70 दिन आप अपनी मस्जिद और अपनी बस्ती में निगाह डालो कि बस्ती में कौन कौन ऐसे हैं जिनकी जिंदगी का असर हमारी बस्ती पड़ रहा है, चाहे कोई भी वो इस्तेमाल ना हो, इसलिए फिक्र न करो, अल्लाह के लिए खुशामद करो कि खुदा शुक्रिया मिलेगा। इनको 3 दिन अपने साथ दो और 3 दिन लेके जमात में चलो और इन पर मेहनत करो, थकाओ इन्हें इन पर और इनको दावत की मेहनत थकाओ और रात को उनको खुदा के सामने रुके, अल्लाह मेरे बचपन इतना था, मैंने मेहनत की, तूने तौफीक दी, 3 दिन आ गए यहाँ, 3 दिन अहला इन्हें तो कबूल कर दिया, अहला इनको कबूल कर दे, अल्लाह से कबूल करो ताकि उनकी जिंदगी कब सही हो जाएगा, उनकी सही जिंदगी का सामान बस्ती पड़ेगा। ये अपने महीने के 3 दिन की तरतीब अपने अपनी कमेटी को मुतमिन करने की कोशिश करो, कमेटी वाले नहीं है वो ठीक ही नहीं मानते, तो अपनी अपनी कोशिश चालू रखो, लड़ाई नहीं, आस्ती नहीं चढ़ाना, कमेटी के बाहर बाहर लोगों में कमेटी की बुराई नहीं करना, नहीं, हम अपने बस की कोशिश करेंगे, समझाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह तरह की दिन बाट डाल देगा, हमारा काम बन जाएगा। हमारा रास्ता ये है, वला तस्तवील हसनत वला सैया, वला तस्तवील हसनत वला सैया इदफा बिल्लती ही अहसन फैदल्लजी बैनक व बैनहु अदावा कअन्नहु वलीयुन हमीम। है जरा कड़वा ही है, मैं भी कहता हूँ, लेकिन करना बहुत कड़वा है, लेकिन करोगे तो नतीजा जरूर पाओगे, साफ बात है। इसलिए हम अपनी बस्ती में अपनी कमेटी के साथ अपने आवाम के साथ हर एक के साथ हमारा बर्ताव नबी वाला बर्ताव अखलाक वाला, इसके बगैर काम नहीं चलता। और ये अखलाक जो लोगों को तुम्हारा मौला बना देगा अखलाक वाले, फिर उनसे 2 दिन का काम रहा, मैं अपना काम नहीं लेना, 2 दिन का काम हो जाओ सकाल दे दो, उनकी जानमाल सही जगह लगे इसकी जगह करो, महीने के 3 दिन में उनको साथ लेकर चलो। ये 3 दिन तुम्हारे साथ चलेंगे ना, उनकी सलाहियत का अंदाजा तुम्हें होगा कौन की सलाहियत का है, फिर बस्ती में आने के बाद उनकी उस सलाहियतों को उस एतबार से इस्तेमाल करो, अपने लिए नहीं, दिन के बदले अपना कुछ नहीं। और मेरे भाइयों, हफ्ते वाले जो इज्तिमा जहां हो रहा हो आपके आपके आपके हल्कों में, उसमें शिरकत पाबंदी से करो। हफ्ते वाले इज्तिमा के माने ये हैं, अंदर फरमाते थे हफ्ते में एक रात अल्लाह के लिए फारिग करो और उस रात में आपस में बैठकर हफ्ते भर के तकाजे सोचकर मेहनत करो, फिक्रें करो और फिक्र करते करते आराम कर लो और आराम करके सुबह उठकर खुदा से मांगो। यह है हमारी जिम्मेदारी। अगर हमारे मोहल्ले के हमारी बस्ती में 5 या 7 उलमा हैं, हफ्ते में 10 उलमा हैं, अगर हफ्ते में एक रात अपनी शुक्रगुजारी के साथ हैं आप शरीक हो जाओगे, हफ्ते वाली इज्तिमा हो गया, इसके बाद फिर आपस में बैठ जाओ, हाल अहवाल लो एक दूसरे के, काम की शिकल क्या हो रही है, तुम्हारे पास क्या हो रहा है, अब क्या करना है, मोहल्ले और बस्ती का हाल इतना है, आगे हमें क्या करना है, हल सोचो और फिर मैं दोस्तों उसी तरतीब पर मेहनत करो, तो इंशाल्लाह आप देखोगे आपकी इस तरतीब पर कि रोजाना की मुलाकात है, रोजाना की फिक्र शरीक होना, हफ्ते वाली गश्तों में आना और महीने के 3 दिन देना और अपनी मस्जिद की तालीम और मोहल्ले में एक एक घर में तालीम जिंदा करने की फिक्र करना, इससे मेरे दोस्तों आप देखोगे आपके मोहल्ले का मर्द औरतों में अल्लाह ताला दीनदारी की फिजाएं कायम फरमाकर आपके जरिए पूरी दुनिया में दीन की मेहनत आपको नजरिया बना देगा और अल्लाह आपकी जिम्मेदारी के एतबार से खुदा बदल के दरवाजे खोलेगा। करोगे समझ में आवाज है नहीं आ रहा है, अल्लाह हमारी समझ में आवाज है, तय करोगे अल्लाह काम लेगा, सीधी बात है, जब तक फैसला नहीं करोगे वहां से प्रॉफिट नहीं होगी, काम आसान नहीं होगा। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, जुमा की नमाज का पढ़ने वाला मुसलमान जुमा की नमाज के अदा करने का जब फैसला कर लेता है तो खुदा जुमा में उसको हाजिर कर देता है, और सफर में भी कहीं होता है वहां भी खुदा जुमा की नमाज पढ़ने की तौफीक देता है। ऐसे यहां है ایسا فیصلہ جب کر لو گے کسی حال میں اپنے محلے میں اپنی بستی میں اپنے علاقے میں اللہ کا دین اور دین کی محل زندہ ہو، اس کے لیے مجھے اپنی بستی کوشش کرنی ہے کرنی ہے کرنی ہے. کرو گے؟ ارے کرو گے؟ اپنی ذمہ سے کرو گے؟ اپنی ذمہ داری سے کرو گے؟ اپنی ذمہ داری، کسی کی آنے کے لیے انتظار نہیں. دو یا تین نے وعدہ کیا تھا کبھی نہ ہوا کہ پہنچ جی ہوں، نہیں آیا تو اپنے جانے کو اس کے پاس کہ بھائی اپنا چلو اپنی ذمہ داری سے لڑائی نہیں کرو گی. پر پیار محمد ہی چھوڑوارو بھی نہیں، اور ہم گلتی میں جانا ہے کہ اس کا مطلب جائے گا اس کی میری دونوں کی عادت بن جائے گی. کرو گے؟ اب اس کے لیے کرنے کا جب طے کرتے ہو تو آپس میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اس ذمہ داری کو اپنے دل میں دل کی سچائی کے ساتھ طے کر کے پھر اللہ سے مانگ لو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں سچا کر دکھائے گا. اس کے لیے اب کیا کرنا ہے دیکھو، مولوی صاحب آپ کو بتائیں گے، اس ترتیب پر کچھ کرو. کہاں ہے آپ نے بتا دیا؟ ترتیب کیسے بتائی؟ کیا کرنا؟ میں نے تشکیل نہیں کی، تشکیل نہیں کرتا. اب تو آپ کو اپنی تشکیل خود کرنی ہے، خود ترتیب بنانی ہے. بھائی دوستو